से मैं कभी मिलता तो क्या होता, काश कि तुझसे मैं कभी मिलता तो क्या होता। तुझे ना कभी चैन से रहने देता, तुझे ना कभी चैन से रहने देता, ना मैं भी कभी चैन से यार सोता। Amen.